użycia. Natursept.net. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ojciec Święty z aprobatą mówił o wsparciu dla rodziny realizowanym przez polskie władze, powiedział Andrzej Duda po spotkaniu z Franciszkiem. Na szybsze wprowadzanie sankcji za użycie broni chemicznej zgodzili się ministrowie unijnych krajów. Najlepszym firmom wręczone dziś zostaną nagrody Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. To była poruszająca, miła rozmowa. Ojciec Święty z wielką aprobatą mówił o wsparciu dla rodziny realizowanym przez polskie władze, powiedział Andrzej Duda. W Watykanie papież Franciszek przyjął na audiencji prezydenta wraz z małżonką i delegacją. Para prezydencka podarowała Franciszkowi kopię obrazu Jezusa Miłosiernego znajdującego się w Wilnie. Kosz z polskimi produktami spożywczymi, które Watykan rozdał ubogim, oraz dwa albumy o Krakowie i apostołowie Bożego Miłosierdzia. Papież przekazał prezydentowi kopię medalionu przedstawiającą widok placu Świętego Piotra sprzed ukończenia kolumny Berni. Cztery papieskie dokumenty i orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Na szybsze wprowadzenie sankcji za użycie broni chemicznej zgodzili się ministrowie 28 unijnych krajów. Nowe regulacje nie dotyczą żadnej konkretnej sprawy, ale prace nad nimi rozpoczęły się kilka miesięcy po próbie zabójstwa byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. Nie ma jeszcze czarnej listy z nazwiskami, ale w Brukseli panuje przekonanie, że po zaakceptowaniu tych regulacji sankcjami zostaną objęci sprawcy ataku chemicznego w Salisbury. O nałożenie restrykcji apelowała Wielka Brytania, która oskarża Rosję o przygotowanie ataku. Szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt tak dziś mówił po zaakceptowaniu regulacji. Po raz pierwszy w historii użyto broni chemicznej na brytyjskiej ziemi. Otrzymaliśmy wsparcie od naszych przyjaciół z Europy, którzy jasno powiedzieli, że to niedopuszczalne. Ta decyzja pokazuje, jak partnerstwo z Europą jest ważne dla nas wszystkich. Ta decyzja oznacza, że Unia Europejska będzie mogła nakładać sankcje na osoby i firmy zaangażowane w rozwijanie broni chemicznej. Chodzi o osoby bezpośrednio odpowiedzialne za stosowanie takiej broni, a także o te, które zapewniają wsparcie finansowe, techniczne lub rzeczowe. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie aktywów finansowych. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo usunął z Twittera wpis nawiązujący do propagandowego plakatu z czasów II wojny światowej i przeprosił wszystkich, którzy poczuli się nim urażeni. Parlamentarzysta podkreślił, że nie miał pojęcia, iż istnieje podobny plakat, oryginał z czasów wojny. Plakat przedstawia przerobione twarze czołowych polityków Zjednoczonej Prawicy z napisem „Złe duchy nad twoim domem, wspieraj Unię Europejską, a zostaniesz uratowany”. Internauci zauważyli, że to przeróbka propagandowego hitlerowskiego plakatu. Grzegorz Furgo dodał, że grafikę znalazł na Facebooku i przekazał dalej. O budowie metra z byłym burmistrzem Madrytu będzie rozmawiał Patryk Jaki, kandydat na prezydenta Warszawy. José Manzano w czasie jednej kadencji oddał do użytku ponad 50 km kolei podziemnej. Udowodnił, że metro można budować tanio i szybko, mówi szef sztabu wyborczego Patryka Jakiego, Oliver Kubicki. Madryt jest światowym liderem, jeżeli chodzi o szybkość budowania kolei podziemnej. Jest tam około 300 km metra, w tej chwili ponad 270 stacji. I to spotkanie to jest jedno z elementów spotkań międzynarodowych ministra Patryka Jakiego, które służy wymianie doświadczeń po to, by po ewentualnej wygranej w Warszawie można było szybko zrealizować obietnicę trzeciej i czwartej linii metra. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli wygra wybory, będzie zachęcał mieszkańców do płacenia podatków w Warszawie. Chcemy stworzyć cały system zachęt, na przykład jeżeli chodzi o tańszy dostęp do komunikacji miejskiej, do dóbr kultury, do sportu i rekreacji. Również część tych propozycji, które składam, na przykład dodatkowe zajęcia dla warszawiaków, dla wszystkich dzieciaków. Oczywiście tutaj też powinno to być powiązane z kwestią płacenia podatków. Wybory samorządowe już za 6 dni. Najlepszym inwestorom i firmom podbijającym zagraniczne rynki zostaną wręczone nagrody Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Gala odbędzie się wieczorem w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Gala poprzedzi PAIH Expo, czyli pierwsze forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Ta całodzienna impreza odbędzie się 25 października na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to okazja do podsumowania prawie dwuletniej działalności zagranicznych biur handlowych PAIH. Działają one na blisko 60 rynkach, docelowo ma ich być 70. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, które działają za granicą, będą mogli wziąć udział w warsztatach, spotkaniach z ekspertami. Będzie to też okazja do

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 10 minut po południu. Jest oczywiście źródłem zarobków, ale jakże często niesatysfakcjonujących. Pewnie większość z nas zapytana, czy jest wynagradzana godnie, odpowie, że nie. Bywa zatem złem koniecznym, bo z czegoś trzeba żyć. Praca. Jeśli przynosi radość, poczucie sensu z jej wykonywania, należy się cieszyć. Tyle, że często tak nie jest. Niedawno agencje 4P i Brightlight przeprowadziły badania w poszukiwaniu sensu pracy. Zadano Polakom pytanie, czy twoja praca wnosi coś wartościowego dla świata. Aż 27% pytanych odpowiedziało, że takiej wartości nie widzi. Możemy się pocieszać. Otóż w Wielkiej Brytanii 37% pracujących odpowiedziało, że ich praca większego sensu nie ma, a w Holandii aż 40% ma takie poczucie. A co to takiego sens pracy? Otóż badacze założyli, że to jest poczucie, że to, co robimy, jest zgodne z naszymi wartościami, celami. Jak łatwo domyślić się, większy sens swojej pracy dostrzegają osoby ze stałą umową z dochodami powyżej 5000 brutto. Nie widzą większego sensu pracownicy zatrudniani na czarno, gorzej wykształceni, z dochodami najniższymi. Dziś pytanie, czy moja praca ma sens, a moim gościem jest pan Bartłomiej Brach, agencja Brightlight i Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dlaczego aż tylu Polaków nie widzi sensu w swojej pracy? Bardzo dobre pytanie. Wydaje nam się, że tutaj trzeba byłoby zwrócić na dwie potencjalne przyczyny. Jedna przyczyna jest taka, że im większe firmy, w których pracujemy, tym trudniej dostrzec nas jakikolwiek wpływ na to, jak ta firma działa, prawda? Uważamy się za takie małe trybiki, które nie generują nic istotnego, no bo przecież czym jest moja praca w skali pracy tysiąca osób? Jestem tylko tak naprawdę nic nieznaczącym elementem jakiejś większej układanki. No w takiej sytuacji i w takim poczuciu trudno widzieć sens mojej pracy. No więc jeden powód, dla którego widzimy tak mało sensu w naszej pracy, jest to, że nasza praca staje się coraz bardziej skomplikowana i zaczynamy pracować w coraz większych organizacjach, gdzie trudno jest złapać to nasze przełożenie bezpośrednie pomiędzy tym, co robię, a tym, co nasza organizacja zmienia w świecie. Może bywa i tak, że czasem nasza praca ma sens, tylko o tym po prostu nie wiemy. A pracodawcy nie zależy na tym, byśmy ten sens dostrzegli. Albo uważa, że nie ma to znaczenia. A powinien ten pracodawca mieć takie podejście, żeby mu zależało, żebyśmy ten sens widzieli, bo wszystkie badania pokazują, że pracownicy, którzy widzą sens, to są lepsi pracownicy. To są pracownicy bardziej zmotywowani, to są pracownicy, którzy są bardziej w swoją pracę zaangażowani, to są pracownicy, którzy są lepiej oceniani przez swoich przełożonych i to są pracownicy, którzy są bardziej związani z firmą, dla której pracują. Więc jeśli można powiedzieć, że są jakieś korzyści z tego, to nie są tylko korzyści osobiste dla mnie jako dla pracownika, ale przede wszystkim dla pracodawcy. Czy zawsze niezadowolenie z pracy determinowane jest zarobkami, czy przede wszystkim poprzez pryzmat zarobków właśnie sens pracy oceniamy? W Polsce, jak się okazało z naszych badań, niestety bardzo często tak. To znaczy, im mniej zarabiamy, tym mniej tego sensu widzimy. A to wcale przecież tak niekoniecznie musiałoby być. Są takie zawody, które są słabo wynagradzane, natomiast jest w nich bardzo dużo sensu. No wystarczy przypomnieć takie zawody jak nauczyciel, albo śmieciarz, albo pielęgniarka, ratownik medyczny, prawda? Dokładnie. Zawód słabo opłacany, a z ogromnym sensem i celem. No i właśnie zagadka całych naszych badań polega na tym, że tak jak na Zachodzie widzi się jasną korelację pomiędzy typem tej pracy, czyli jak ktoś jest ratownikiem i widzi to, że naprawdę ratuje życie, to odczuwa duży sens swojej pracy, mimo tego, że ma niskie zarobki, no to w Polsce takiej zależności nie widzimy. U nas jak silnie determinuje poczucie sensu pracy wysokość naszej pensji jest niestety takim czynnikiem dominującym. Dziś pytanie w naszym programie, czy moja praca ma sens? Już teraz czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy, na Państwa komentarze. 7 trójek na początku 22, a pan Bartłomiej Brach jest moim gościem. Na tle innych nacji wydaje się, że te badania przeprowadzone w Polsce dają wyniki nieco pocieszające, bo powiedziałem o tym, ilu Polaków nie widzi tego sensu, a ilu widzi? I pocieszające, i niepocieszające, bo kiedy spojrzymy na grupę najmłodszych, czyli tak zwanego pokolenia Z, a więc osób urodzonych po 95 roku, to tam pozytywnego wpływu swojej pracy na otoczenie nie widzi aż 57% badanych. Aha. Więc powiedziałbym, że to jest taka cisza przed burzą, że te wyniki są jeszcze dobre, ale one za kilka lat już mogą być dużo gorsze, kiedy liczba osób z tego pokolenia wchodząca do rynek pracy będzie jeszcze większa. Czyli to poczucie o braku sensu pracy dopiero przed nami, dopiero nadejdzie? Tak się wydaje. Kiedy dostrzegamy sens pracy? Czy potrafimy sami ten sens ocenić, nazwać, wskazać, znaleźć? Może poczucie, że to nie ma sensu, jest oceną błędną, bo nie wiemy, jak to mierzyć. Trudno powiedzieć, że to można jakoś mierzyć. To jak sam pan zauważył, jest jakieś poczucie, prawda? Więc ja mogę je albo mieć, albo mogę je nie mieć. No, największym problemem z punktu widzenia pracowników, z którymi my rozmawiamy, jest kwestia tego, że bardzo rzadko nad sensem naszej pracy się jeszcze zastanawiamy. Po prostu przyjmujemy założenie, że no praca jaka jest, taka jest, muszę ją robić ze względów zarobkowych albo z jakichś innych powodów, jest pewnego rodzaju przymusem, natomiast nie myślimy o tym, że ona faktycznie może generować jakąś wartość dla nas i dla naszego otoczenia. Im dłużej się nad tym zastanawiamy, okazuje się, że pracownicy, którzy mówią, nie, w ogóle nie ma sensu rozmawiać o sensie mojej pracy, zaczynają go dostrzegać, bo przestawiają tak naprawdę swoją optykę z pewnej konieczności i z przymusu zarobkowania na to, że ta praca faktycznie coś może wnosić i dla mnie, i dla świata. Wskazaliśmy ten zawód, ratownik medyczny pewnie widzi sens swojej pracy, widzi efekty, widzi, że ratuje po prostu ludzkie życie, a jednak, o czym też mówiliśmy, nie jest to zawód bardzo dobrze wynagradzany w Polsce. Z drugiej strony informatyk, pewnie zarabiający w Polsce nieźle średnio, ale często taki, który na przykład nie wie, co pisze i w jakiej sprawie pisze fragment programu i nie widzi sensu swojej pracy, on może tego sensu nie dostrzegać. Akurat historia z informatykami w Polsce jest dosyć ciekawa, bo oni bardzo często wiedzą, jak się okazuje z naszych badań, co piszą. To znaczy mają poczucie, że ten kod, który oni generują, on jest przydatny zarówno ich zespołowi, jak i całej organizacji, w której pracują. Natomiast problem z informatykami dotyczy czegoś innego. Problemem informatyków jest to, że ludzie, z którymi oni się stykają, nie rozumieją tego, co oni robią. A trudno jest mieć poczucie sensu pracy w momencie, w którym inni ludzie nie są w stanie docenić tego, co my robimy. I nie mówię o ludziach w pracy, ale z tymi, którymi się stykamy w życiu. Jeśli nie rozumiemy, czym dana osoba się zajmuje, no to trudniej nam jest powiedzieć, tak, to co robisz jest ważne, tak, dostrzegam pozytywny wpływ twojej pracy na to, jak żyje się nam w społeczeństwie albo jakiejś konkretnej grupie ludzi. Więc informatycy, jeśli zmagają się z jakimś brakiem sensu, to on wynika z tego, że nie są w stanie przetłumaczyć tego, co sami faktycznie w pracy robią, na kategorie, które byłyby znane i łatwe do złapania dla tak zwanego przeciętnego obywatela, z którym się stykają. Spotykamy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13. Pan Bartłomiej Brach jest moim gościem. Agencja Brightlight, Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoły Głównej Handlowej. Pan Artur komentuje. Zastanawiam się, czy istnieje korelacja pomiędzy procentem ludzi uważających swoją pracę za bezsens, a procentem pracowników w urzędach. 7 trójek na początku 22. Czy moja praca ma sens? Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Agnieszko, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Ja, proszę pana, jestem tłumaczką języka francuskiego. Pracuję również jako lektor w szkołach prywatnych. Chciałabym powiedzieć, że bardzo lubię swoją pracę i daje mi ona bardzo dużo satysfakcji. Natomiast 2 miesiące, a nawet 2,5 miesiąca wakacji, czyli taki czas, w którym nie mogę pracować na pełen etat, powodują, że później w tych miesiącach jesiennych, takich jak wrzesień, październik i listopad, nie mam zupełnie pieniędzy na to, żeby się utrzymać, ponieważ 2/3 moich zarobków przeznaczam na koszty właśnie utrzymania i jest to bardzo trudne rzeczywiście, żeby się z tego później po tych 2 miesiącach, 2,5 miesiąca wydostać, więc trudno jest tak naprawdę dostrzec sens w takiej codziennej pracy, później tłumacząc książki, doktoraty, jakieś instrukcje techniczne itd., itd. Pan Piotr napisał, że zarabia około 3000 zł miesięcznie. Mimo to uważam, napisał, że moja praca ma sens. Dzięki niej mogę utrzymać rodzinę. To jest dla mnie najważniejszy wyznacznik sensu pracy. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witam. Halo? Witam dzień pana, dobry. Ja też słuchaczy też trójki. Ja od ciebie dodać chcę, że myślę najkorzystniej robić to, co sprawia ci przyjemność przede wszystkim. To jest kluczowy element i ja to jakby tutaj tym elementem mniej istotnym. Jasne, kluczowe myślę jest, żeby się też utrzymać, być w stanie pozwolić na godne życie, ale przede wszystkim myślę, warto być frajdę z tego, co się robi. Zawodowo i niezawodowo. Czy taką frajdę ma pan Robert? Panie Robercie, witam. Halo? Witam, panie Dzień Kubo. Dobry. Ja właśnie chciałem się podzielić taką uwagą, że moja córka chce być ratownikiem medycznym. Aha. I tak jak już było wspomniane, to nie, chyba nie będzie to zawód, który przyniesie jakieś kokosy, ale na pewno będzie czymś, co daje satysfakcję, gdzie każdy dzień pracy jest przeliczalny na ludzkie życie, na to coś, to co ja zrobiłem, zostanie, tak? Zostanie taki ślad po mnie, tak? Kiedyś. I to jest chyba to, co daje frajdę w życiu, a nie to, co wchodzi na konto, bo chyba gdzieś tam nie o to chodzi. Ja rozumiem, panie... Minimum socjalnie musi być zachowane, natomiast powyżej, po zaspokojeniu tego minimum socjalnego, to już raczej frajda się liczy. Ale jak słyszę, chyba nie będzie pan ingerował w wybór córki, prawda? Nie, absolutnie. Ja jej bardzo kibicuję, nawet byliśmy teraz w instytucie lotnictwa, oglądaliśmy śmigłowiec ratunkowy, więc ona jest napalona, a ja tylko mogę jej kibicować w tym wyborze. Pozdrawiam pana Andrzej. Panie Andrzeju, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też między innymi w nawiązaniu do tego, co pan mówił na temat rozumienia pracy informatyków, ja miałem takie doświadczenie w swojej firmie, gdzie nie mogłem swojego szefa przekonać, żeby coś robił szybciej i sprawniej niż robił po prostu w sposób, powiedzmy, z epoki kamienia upanego. Ja to robiłem 10 razy szybciej to samo. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że niezadowoleniec pracy też może wynikać z tego, że pracownicy mają pracę źle zorganizowaną. Polacy są mało wydajnym narodem, a nie dlatego, że źle pracują, tylko mają pracę źle zorganizowaną i nie dlatego, że mało pracują, bo pracujemy dużo. Mają naciski od szefów swoich, którzy wymagają nie wiadomo czego, wymagają bardzo dużo różnych rzeczy, natomiast nie potrafią dobrze pracy zorganizować i pracownicy mają poczucie, że to, co robią, jest bezproduktywne i sami by to lepiej pomyśleli, ale nie mogą, bo mają szef. Dziękuję. Pani Małgorzata komentuje, jestem nianią. Dla mnie praca ma sens. Bez uśmiechu dzieci, relacji, jaką nawiązuję z nimi, nie wyobrażam sobie życia. Nie byłabym tym, kim jestem. Uczę się od nich więcej, aniżeli one ode mnie i więcej niż mogłabym sobie wymarzyć. Pan Sławomir, jeszcze witam pana. Halo? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu. Witam. Ja jestem jednym z nielicznych, którzy mogą powiedzieć, że uważam, że moja praca ma sens. W tej chwili słuchają mnie moi pracownicy, na pewno mnie słyszę, więc ich pozdrawiam. Trzeba wkładać serce. Jeżeli wkładamy w pracę serce, to ona zawsze się zwróci. A ten aspekt pieniężny, myślę, że też się pojawi, to tak jak z takim powiedzeniem, że mózga nie przeszkadza mi w tańcu. Tak? To myślę, że pieniądze zawsze się gdzieś znajdą i one faktycznie są wytycznym w pewnym sensie naszej pracy, no bo za coś musimy żyć i tak dalej. Ale zacznijmy od tego. Trzeba w to wszystko włożyć serce. To wróci. Klienci też przyjdą i za tym to później zaczyna wszystko działać jak taka śnieżna kula z rozpędu. Przynajmniej ja tak uważam, takie jest moje zdanie. Pan Michał napisał, jak sądzę, celnie praca ma sens wtedy, kiedy życie ma sens. Jeśli życie nie ma sensu, to i praca go nie ma. Sensu nikt nikomu nie wytłumaczy. Sens, również sens pracy, musimy sobie określić sami. 23 minuty prawie po 12. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam panie Kubo. Ja to tak na to patrzę, bo ten sens, czy praca dla nas ma sens. Sens dla kogoś, tą pracę, którą wykonujemy, tak? Czy sens dla nas? Bo jeżeli ja na przykład pracuję w ochronie środowiska akurat, tak trochę dużo, dużo w tym kierunku, no to dla mnie ta praca ma sens, bo ja uważam, że każda praca dla nas ma sens, cokolwiek byśmy nie robili i jak nie działali. Ale czy ona ma sens dla kogoś tam, na przykład produkcja bomb, moim zdaniem nie ma sensu, prawda? Ale praca na przykład na rzecz środowiska ma sens. I dla mnie ta praca dla mnie ma sens, fizyczny, i ma sens też dla w ogóle, taki, że robię coś dla sensem, prawda? To są też ważne rzeczy. Pani Anna napisała, moja praca ma ogromny sens, jestem fizjoterapeutką specjalizującą się w rehabilitacji uroginekologicznej, pracuję głównie z kobietami w ciąży, po porodzie uwielbiam swoją pracę. Sens trzeba znaleźć w sobie, zmienić myślenie albo zmienić pracę. Pan Marek jeszcze, panie Marku? A witam. Witam pana. Ja uważam tak, że praca każda ma sens, tylko że ten sens tej pracy jest wtedy doceniany, kiedy z drugiej strony widzimy jakąś reakcję, prawda? Jeżeli widzę reakcję dzieci bądź osoby dorosłej, która widzi wkład mojej pracy, no to wtedy ta praca widzimy, że ma sens. Ale jeżeli nie widzimy z drugiej strony zadowolenia, wtedy ta praca nie ma sensu. No. 25 minut już prawie po południu. Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan. To, czy nasza praca ma sens, zależy od bardzo wielu czynników. Myślę, że przede wszystkim zależy od tego, jak ją postrzegamy, jak ona jest ważna, czy nam daje satysfakcję, czy widzimy sensowność tej pracy, nie wiem, albo dla społeczeństwa, albo dla siebie. Bo wcale nie jest tak, że osoby wykonujące pracę przynajmniej tak wygląda z mojej perspektywy, wykonujące pracę o wyższym stopniu skomplikowania uważają tą pracę za bardziej sensowną. Więc to wydaje mi się, że zależy przede wszystkim od takich czynników osobistych, no też na ile ta praca jest ważna, na ile identyfikujemy się z tą pracą, na ile ją lubimy, na ile ona jest zgodna z naszymi zainteresowaniami czy nawet wartościami. Natomiast jako Polacy jesteśmy zadowoleni z pracy. No ostatnie badania Randstadu, które miałam przyjemność komentować, wskazują, że coraz bardziej. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z pracy. No ja myślę sobie, że to jest też trochę pokłosie tego, co się wydarzyło na rynku pracy, że coraz więcej Polaków zmienia pracę, coraz więcej Polaków odczuwa poprawę na rynku pracy po prostu we własnej kieszeni, zarabiając większe pieniądze. Pani Ewo, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Po raz pierwszy udało mi się dodzwonić. Cieszę się. Państwa. Chciałabym powiedzieć tak, że tutaj nakładają się jakby kilka elementów, że po pierwsze praca no, musi być zgodna z naszymi priorytetami. Po drugie, musi być doceniana finansowo. No i przede wszystkim musi być dobrze zorganizowana. Mi się tutaj przypomniał, może nawet dlatego zadzwoniłam, taki stary kawał, gdzie puentą jest, że taki nie zachrzan na budowie, że nawet nie ma kiedy tarczek załadować. I bardzo często się tak zdarza, że praca jest źle zorganizowana, że ważniejsze są jakieś procedury, dyrektywy czy różne inne rzeczy, a nie dobrze zorganizowana praca, gdzie każdy ma swoje miejsce i wszystkie rzeczy, które są potrzebne do pracy są na swoim miejscu i każdy człowiek, element jest doceniony w tej całej układance, od najniższego stopnia do najwyższego. No i jeszcze ważna rzecz. Społecznie jakby bardziej docenia się pracę, no na przykład pracowników korporacji, którzy, nie wiem, liczą jakieś statystyki, a nie docenia się pracy, nie daje się sensu, tak jak ludzie tutaj piszą, fizykoterapeutów, pielęgniarek, nauczycieli. Ja też pracowałam przez wiele lat właśnie w rehabilitacji i nie. Każda praca może cieszyć, jeżeli faktycznie jest zgodna z naszymi priorytetami. To ciekawe, panie, bo żeby podczas tej audycji bardzo często słuchacze wskazują na zawody i ich głęboki sens, zawody, które są nie najlepiej wynagradzane. Pan Kamil napisał, chciałbym pana zganić za utożsamianie sensu z zarobkami. We wstępie skupił się pan na ujęciu czysto ekonomicznym, a sens jest jednak pojęciem filozoficznym i zarobki niekoniecznie muszą wiązać się z posiadaniem sensu wobec niej. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Piękne słoneczko. Jak brzmiało pytanie? Czy moja praca ma sens? Panie Kubo, bez kokieterii. Pańska praca ma wielki sens. Zapraszamy do trójki, licytacje wszystkie. A pańska? A moja chyba też czasami. Czasami dostaję jakieś pozytywne sygnały. Ale pańska ma wielki sens. Pytanie jest dobrze postawione i jak to najbardziej... Pierwszy raz w życiu mi się udało dobrze pytanie postawić. Pozdrawiam pana. Pani Grażyno, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, panie Kubo. Tak. Panie Kubo, ja już jestem w tej chwili na emeryturze, ale pracowałam w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Mielcu. I kilka lat przed emeryturą miałam przyjemność pracować z młodymi ludźmi, starzycami, którzy tuż po maturze przychodzili na kilka miesięcy, bądź na pół roku, bądź na rok, na staż do mnie. I do tej pory utrzymuję z tymi młodymi ludźmi kontakt. Dziękuję mi serdecznie za to, że nauczyłam ich pracy. Zawsze byłam obowiązkowa i praca to była sensem mojego życia. Pan Robert napisał, moja praca nie ma sensu, pracuję jako projektant, jednak wszystko, co robię, przechodzi przez ręce szefa i jest nagminnie zmieniane. Już przy wejściu do biura wyłączam myślenie, bo i tak każdy pomysł jest zmieniony, przez to chęci do pracy po prostu nie ma. Pan Marcin jeszcze z nami. Panie Marcinie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Ja chciałbym zacząć od tego tematu. Najpierw musimy dobrze rekrutować ludzi. Ja pracuję w firmie, która zatrudnia ponad 4000 osób w różnego rodzaju krajach w całej Europie. I ja uważam, że jestem zadowolony z pracy dlatego, że dobrze mnie zrekrutowano, dobrze mnie przeszkolono i pokazano, gdzie mój błąd może mieć bardzo duże znaczenie dla innych osób. Dla niektórych może mieć nawet znaczenie życia i śmierci. Także ja jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy. Też ważnym jest docenienie przez naszych menadżerów i szefów. Jeżeli pan kończy pracę, schodzi pan ze swojego stanowiska pracy, podchodzi do pana szef i mówi: Marcin, wykonałeś dobrą robotę. Naprawdę, naprawdę człowiek czuje się doceniony. Emerytowana nauczycielka napisała do mnie: to nie zapłata, ale efekty świadczą o sensie pracy. Większy sens ma czyszczenie grządki warzyw z chwastów lub dbanie o kwiaty, chociaż nikt mi za to nie zapłaci, niż na przykład nauczanie dzieci w szkole. Choćbym bardzo się starała, wielu uczniów już następnego dnia nie pamięta, czego się nauczyli. 7 trójek na początku 22. Małgorzata Górecka, dyrektor szkoły podstawowej numer 36 w Łodzi. Jakbym nie lubiła, to krótko mówiąc, już powinnam to dawno rzucić i każdy jeden nauczyciel z powodu tego, że tak naprawdę pensje nauczycieli osiągnęły dno w tej chwili, ponieważ moje woźne zarabiają więcej niż nauczyciele. Więc biorąc pod uwagę fakt ten, to trzeba lubić tą pracę, żeby ją w ogóle wykonywać, tak mi się wydaje. Nauczyciel jakby nie widział sensu w tej swojej pracy, to w ogóle by się tego nie podejmował. No, patrząc na współczesny świat i to, co dzieje się w takim życiu codziennym i w takiej rzeczywistości, którą oglądamy w mediach, to ciągle mamy nadzieję, że ucząc i kształtując określone postawy uczniów, to chociaż trochę nauczymy ich funkcjonowania takiego zgodnego z zasadami, które powinny funkcjonować w świecie. No, mamy taką nadzieję maleńką, że pewne normy, które im pokazujemy i pewne style zachowania, chociaż część tych dzieci do siebie weźmie i zastosuje w życiu codziennym. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan profesor Tomasz Grzyb, psycholog, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchających. Mam poważne dylematy. Może uda mi się nawet sformułować jakieś poważne pytania. Pozwoli pan? Proszę próbować. Zabrzmi to troszkę może bezczelnie z mojej strony, zgoła grubiańsko, ale czy myśli pan, że pańska praca ma sens? Głęboki. To, no ja też tak o to oceniam i mogę nawet odpowiedzieć dlaczego. Otóż pan spełnia właściwie wszelkie kryteria, by sens w pracy jednak widzieć. Wykształcenie wyższe, nawet bardzo wyższe. Tak. Domyślam się, że przyzwoite wynagrodzenie, ale nie pytam. Nie narzekam. No i efekty pracy widzi pan, obserwując na przykład swoich studentów, a są z pana, bo to sprawdziłem, zadowoleni. Czyli co? No nie ma pan prawa do narzekania. Prawo do narzekania każdy Polak rezerwuje sobie na wszelką możliwą sytuację, więc gdybym się bardzo skupił, to pewnie bym coś znalazł, ale ma pan absolutną rację. Tak, ja jestem człowiekiem, który dość często podkreśla, że ma absolutnie najlepszą pracę na świecie. Myślę, że dość dobrze pan scharakteryzował powody, dla których ona jest najlepsza. Ja jeszcze spróbuję to trochę bardziej usystematyzować, bo to, co pan zrobił, było pewną kazuistyką, a my spróbujemy przejść na wyższy poziom ogólności. Otóż generalnie uważa się, że są przynajmniej dwie przyczyny, dwa punkty widzenia, z których można analizować sensowność pracy. Jeden to jest punkt widzenia, który moglibyśmy nazwać hedonistycznym, a zatem to, na ile praca, którą ja wykonuję, jest w stanie dać mi przyjemne życie. Tak, pozwala na hedonizm. Tak, może nie taki hedonizm w rozumieniu negatywnym, ale po prostu na to, żebym wszystkie swoje potrzeby mógł realizować i żebym był po prostu ze swojego życia zadowolony. Natomiast drugi nurt to jest to myślenie w kategoriach eudaimonistycznych, czyli takich, które oznaczają życie wartościowe. To znaczy, na ile moja praca daje mi narzędzia do tego, żeby poczuć pewien wpływ na rzeczywistość. Na ile praca, którą wykonuję, pozwala mi stwierdzić, czy ja jestem ważny dla społeczeństwa, ważny dla ludzi, z którymi ja się każdego dnia spotykam. I oczywiście każdą z prac możemy z tej perspektywy bardzo różnie charakteryzować. Można sobie wyobrazić pracę, która jest niebywale hedonistyczna, to znaczy daje nam bardzo dużo pieniędzy, ale jednocześnie jest bardzo mało wartościowa w sensie społecznym. No i ci nieszczęśni z pewnej perspektywy ratownicy medyczni, pielęgniarki czy nauczyciele, których praca w kategoriach eudaimonistycznych jednak jest niebywale wysoko oceniana, ale z całym szacunkiem... Ale do satysfakcji finansowej pewnie czasem daleko. Dość daleko. Czy praca musi mieć sens? Skoro niektórzy naukowcy przekonują, że życie nie ma sensu, to takie wymagania sensowności stawiamy pracy. No może oczekujemy ponad miarę? Odwróćmy to pytanie. Co się dzieje wtedy, kiedy my tę pracę tracimy? Co się dzieje wtedy, kiedy człowiek przestaje pracować z różnych powodów? Często Armagedon, często spadek swojego poczucia wartości. Oczywiście i nie jest to bezpośrednio związane z spadkiem stopy życiowej. Zauważmy, co się dzieje z ludźmi, którzy przechodzą na emeryturę. Nawet zakładając, że ich uposażenie pozwala na zachowanie godnego poziomu życia. Okazuje się, że są to często ludzie, którzy po prostu nie mogą sobie znaleźć miejsce w społeczeństwie. Są pewne badania wskazujące na to, że zwłaszcza mężczyźni, którzy przechodzą na emeryturę, w krótkim czasie zapadają na zdrowiu. Często są to sytuacje bardzo krańcowe. Są ludzie, którzy po prostu z tego braku sensu i z tego braku zajęcia codziennego najnormalniej w świecie umierają. Mhm. A potem widzimy, że ten poziom frustracji wynikający z tego, że ja nie mogę już uczestniczyć czynnie, a przynajmniej tak jak robiłem to do tej pory w życiu społecznym, nie mogę spełniać tego kryterium użyteczności, tak moglibyśmy to określić, czegoś, co chyba już dzisiejsze dzieci się tego nie uczą, ale ja jeszcze pamiętam z wiersza Juliana Tuwima, Wszyscy dla wszystkich, Murarz domy muruje, tak. Krawiec czyje ubranie i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy dokładamy się do pewnego społecznego dobrobytu i dobrostanu i to jest po prostu dla ludzi ważne. Wtedy, kiedy nasza praca sensu nie ma, kiedy nie dostrzegamy tego sensu, albo, co bardzo często podkreślali słuchacze, praca mogłaby mieć sens, ale jest fatalnie zorganizowana. Mhm. Ja ogromną część swojej aktywności muszę przeznaczać na borykanie się z różnego rodzaju kompletnie bezsensownymi rozwiązaniami, tak, organizacją, tak. Czy też szefem, który nie wszystko rozumie. No to tak, to wtedy tego optymizmu może zabraknąć. A jeśli nie widzimy sensu w pracy, to jesteśmy zazwyczaj nieszczęśliwi, częściej skłonni do takiego wypalenia zawodowego, do depresji? Bez wątpienia tak. To znaczy sytuacja, w której my spędzamy na przykład 8 godzin dziennie w miejscu, którego nie lubimy, z ludźmi, których nie szanujemy, wykonując czynności, do których nasz stosunek można określić jako, no tutaj każdy z nas może właściwy przymiotnik sobie dołożyć, no to jest to sytuacja, która w krótkim czasie może doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych. No pamiętajmy, że praca jest ważną częścią społecznej aktywności człowieka. Jest ważną częścią dnia, który planujemy. Zauważmy, że jeśli założymy, że 8 godzin spędzamy śpiąc, to połowa naszej aktywności świadomej jest związana z pracą. A więc jeżeli chcemy tak sobie odrzucić połowę naszego życia, uznając, że nie będę się tym specjalnie przyjmował, pracuję tylko po to, żeby żyć poza pracą, to zdaje się, że jest to niewłaściwy kierunek. Miałem takiego znajomego, który by często przywoływał taki wierszyk: jeśli ci w pracę w życiu przeszkodzi, rzuć pracę, o co chodzi. Czasem zdarza się, że tak, że ktoś, kto pozornie wiedzie udane życie zawodowe, także udane życie prywatne, nagle rzuca świetnie płatną pracę, przenosi się na przykład do puszczy, by podglądać mrówki, napawać się widokami. No, znajdą się pewnie tacy, którzy powiedzą, że wariat, ale znajdą się i tacy, którzy pozazdroszczą decyzji odwagi. Sens jest sprawą bardzo indywidualną. Jestem głęboko tym przekonany. Gdyby było tak, że osoba, o której pan mówi, albo osoby, bo każdy z nas pewnie zna przynajmniej kilka takich historii, widziały sens swojej pracy, dostrzegały w swojej codziennej aktywności związek pomiędzy własnym wysiłkiem, a jakimś dobrem, które wytwarzają dla innych ludzi, dla organizacji, dla społeczeństwa, jakkolwiek byśmy to określali, to z całą pewnością tego rodzaju dramatyczne ruchy nie byłyby potrzebne. Kłopot, który mamy, polega na tym, że znacząca część z nas nie potrafi dostrzec sensu w swojej pracy. Zauważmy, że jeśli pomyślimy o piekarzu, który pewnego dnia stwierdzi, mam to gdzieś, nie będę już piekł bułek, no to może sobie pomyśleć, no, mój Boże, prawdopodobnie znacząca część ludzi, którzy codziennie kupują u mnie chleb i bułki, po prostu będzie głodna. Jeżeli pomyślimy o kierowcy autobusu, który stwierdzi, a nie chce mi się dzisiaj iść do pracy, no to ktoś może sobie pomyśleć, no to ktoś nie dojedzie do szpitala, do rodziny, no, odwiedziny i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli na przykład część telemarketerów zrezygnuje z pracy, to może ludzkość będzie trochę szczęśliwsza. Z tym jestem w stanie się zgodzić, natomiast moja dość długa, przyznam, droga wnioskowania miała nas doprowadzić do tak zwanego junior account managera, czyli człowieka, który pracuje w jakiejś korporacji, który wykonuje jakieś dziwne ruchy, który pisze jakieś raporty, ale z poczuciem sensu u niego dosyć krucho. No bo jeżeli on nie napisze tego raportu na odpowiednią godzinę albo odpowiedni deadline, który oczywiście jest ASAP, no to co się stanie? No to senior account manager się zdenerwuje, ale tak naprawdę większe konsekwencji tutaj trudno sobie wyobrażać. A zatem mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie tyle tego sensu w pracy nie mają, co po prostu go nie dostrzegają. I paradoksalnie wiele jest takich zawodów, w których ten sens pracy trzeba uświadamiać. Ja się na przykład często spotkam z urzędnikami, którzy są w społecznym odczuciu ludźmi wykonującymi kompletnie bezsensowną pracę, ale okazuje się, że kiedy przypatrzymy się temu, co oni tak naprawdę codziennie robią, to mogą robić się w sposób, który i im, i pozostałym daje satysfakcję. Podam krótki przykład. Kilka miesięcy temu rejestrowałem samochód i kiedy przyszedłem do pani urzędniczki w Wydziale Komunikacji, to pani urzędniczka mojemu bezbrzeżnemu zdumieniu wyciągnęła dwie tablice rejestracyjne i zapytała, która się panu bardziej podoba. Zauważmy, że to był bardzo prosty gest, który jednocześnie pozwalał mnie spojrzeć inaczej na jej pracę, pomyśleć, mój Boże, przecież ta pani wykonuje pracę, która naprawdę jest ludziom potrzebna, gdyby jej tutaj nie było. Ale ciekawa była, jak sądzę, pana reakcja, bo to było pewnie zaskoczenie. Bardzo duże zaskoczenie, ale zauważyłem też, że kiedy ja wybrałem i miałem pewną iluzję kontroli nad rzeczywistością, to jej także poprawił się humor, no bo przecież ona nadała swojej pracy sens. Swoją drogą, ciekawe, czym pan się kierował przy wyborze? Zdaje mi się, że wybrałem numer parzysty, ale teraz już szczerze mówiąc nie przypominam sobie. Myślę, że byłem tak bardzo zafascynowany tym, że można w ten sposób... Że może pan wybrać. Właściwie wybrałem coś, co było po prawej stronie. Rozumiem. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Grzyb, psycholog, jest moim gościem. Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Dziś pytanie, czy moja praca ma sens? 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa listy, na państwa telefony. Polecam stronę internetową, jak zwykle 20 minut do 13. Tymczasem pani Katarzyna. Pani Katarzyno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam. Ja chciałam powiedzieć tyle, że moja pierwsza praca, jaka była, to była praca w Passauer Presse, na dzisiaj finansowej, była praca moich marzeń, którą uwielbiałam. Ale niestety, jak to praca wśród ludzi, była czasami niedobra. I z tej pracy niestety, ale musiałam zrezygnować. Dziękuję za parę słów mojego przedmówcy, pana profesora, który powiedział, że trzeba szukać sensu w swojej pracy i też trzeba znać troszeczkę siebie, żeby poznać i wiedzieć, co chcemy w życiu robić. I obecnie to uważam, że to jest nacisk, który powinniśmy kłaść na młodzież, czy na tą uczelni, czy troszeczkę mniejszych szkołach, technikach, czy szkołach zawodowych. Pomóc młodzieży odnaleźć siebie i znaleźć ku temu pracę, w której będą każdy zadowolony i przestaniemy narzekać, zmienimy się jako naród. Pan Robert napisał, że praca informatyka to tworzenie, które na przykład daje możliwość zaoszczędzenia czasu setkom innych osób i w tym upatruję sens. Pani Bożeno, dzień dobry, halo? Dzień dobry, Bożena Zleszna. Pracuję 25 lat w szkole, uczę w liceum. Jestem z mojej pracy bardzo zadowolona. Satysfakcja to zadowolenie uczniów, dostanie się na studia, na te, które chcą. A oprócz tego jeszcze też nagrody, jak na przykład teraz jadę po nagrodę. Bo z okazji Dnia Nauczyciela takie nagrody są też przyznawane. Gratuluję. Wszystkiego dobrego, pan Robert. Jeszcze panie Robercie, halo? Tak, halo, teraz? Tak, teraz pan. Witam. Witam, fajnie. Wie pan co? Ja tak słucham tej audycji i ja powiem tak. Generalnie to samo pytanie, czy moja praca ma sens, nie do końca ma sensu. Ponieważ więcej sensu by miało może w poprzednich czasach, nie? Za komuny. A dzisiaj po prostu rynek sam reguluje, jaka praca jest. Czyli krótko mówiąc, na sens pracy tak czy inaczej jesteśmy skazani, bo skoro jest, to znaczy, że jest potrzebna, tak? Dokładnie tak. Ponieważ ekonomia, po prostu ekonomia sama, rynek pracy sam się rządzi swoimi prawami, tak? Zgoda, tyle tylko, że jak się okazuje, co wynika z rozmów z moimi gośćmi, ekspertami, nie zawsze to nasze poczucie zgadza się z tą wartością obiektywną, o której pan wspomina, pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja pracuję jako rodzaj przedstawiciela handlowego i powiem szczerze, że uważam, że moja praca nie ma sensu. Pracuję, bo daje mi to jakiś przychód, bez którego musiałbym żyć dużo, dużo skromniej, czy powiedzmy bardzo dużo skromniej, ale w sensie takim dla innych ludzi chyba nie ma sensu. Co na to pan Waldemar? Panie Waldemarze, halo? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam pana redaktora. Panie redaktorze, ja pracowałem w branży rozrywkowej jako kulturalno-światowy lądek z uchodźcy z kurortem. No dzisiaj tego zawodu już nie ma, czyli animator wypoczynku i kultury wypoczynku. I to była praca, którą bardzo lubiłem. I tak mówiąc szczerze, najlepiej się wykonuje to, co się lubi i wtedy ta praca ma sens. Dzieciom się zadaje pytania, kim chciałbyś zostać, jak dorośniesz, prawda? No to mój kolejarzem, czy to i to. I potem te dzieci idą w tym kierunku, w końcu ten zawód swój wykonują najlepiej. No i chciałbym tam na koniec zacytować, może to nie jest ten, ale to też jest w zasadzie jak ta gra u pana wielkiego Chu, że gra się po to, żeby wygrać, a pieniądze przychodzą później. Trzeba być perfekcjonalistą w danym zawodzie, i wtedy się jest naprawdę dobrym. No ja wiem, że są zawody takie nieprzyjemne, górnictwo, na przykład górnik na pewno nie idzie z miłą chęcią do kopalni, gdzie może zginąć na przykład czy coś, ale trzeba pewne zawody lubić. I jeżeli na przykład się coś lubi i jest się w tym perfekcyjnym, to widać sens pracy, a i pieniążki wtedy przyjdą. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Michał narzeka nieco, a dlaczego dziś nie ma polityków? Chętnie bym posłuchał, czy ich praca ma sens. Rajmund Nierychło, prezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego w Gliwicach. Czy moja praca ma sens? Jak najbardziej. Gdyby nie miała sensu, nie wykonywałbym jej. Mogę dać dobrą radę wszystkim ludziom, którzy się w pracy męczą, którzy traktują swoją pracę jako karę, aby pracę zmienili, bo nie ma efektu, sami się w sobie spalają, nie mają przyjemności. Ja mogę powiedzieć o swojej pracy to, że moja praca jest pasją, wykonuję to, co chciałem zawsze wykonywać, zajmuję się transportem. Transport jako kręgosłup każdej jednej gospodarki zawsze będzie coś koło tego do roboty. Szkoda tylko, że czas i życie ucieka i człowiek się starzeje i niedługo trzeba będzie się do emerytury przygotować i wtedy, prawda, tej wspólności pracy jako takiej nie będzie. Pan Piotr napisał: jestem nauczycielem w szkole muzycznej, jestem zadowolony ze swoich zarobków, lubię przekazywać wiedzę, pasję uczniom, choć po 8 latach pracy zaczynam czuć wypalenie zawodowe. Czy to jest normalne? Pyta pan Piotr. Panie Ewo, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Jestem zadowoloną, emerytowaną nauczycielką matematyki. I otworzyłam teraz wierszyk pana Tuwima. No tak. Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania i tak dalej. Zawsze lubiłam matematykę i właściwie to był jedyny przedmiot, w którym byłam mocna. Może nie na szóstkę, ale zawsze około czwórki, piątki. I wiedziałam, że zawsze chciałam zostać nauczycielem matematyki. Nigdy nie startowałam w olimpiadach matematycznych, bo aż tak dobra byłam. Natomiast byłam dobrym rzemieślnikiem. Jestem osobą powolną, flegmatykiem, co w życiu może mi trochę przeszkadzało. Natomiast bardzo pomagało mi w mojej pracy. I rozumiałam dzieci, które były bardzo powolne. Natomiast dawałam satysfakcję dzieciom, które potrafiły robić i szybko, i dobrze. Panie, i zrobiłam tak zwane wyścigi i tak dalej. Także świadomość to chyba po prostu szczęście. Pani Lucyna jeszcze. Przepraszam, że kończę, ale audycja mi się kończy. Pani Lucyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja z wielką radością słucham głosów moich po zawodzie nauczycieli i przyjaciół, bo w okolicach Dnia Nauczyciela rozmawiamy właśnie. I z radością słucham także tego, że mają radość z wykonywanej pracy. Otóż ja zaczęłam pracę w trudnych latach 50., dokładnie w 58 roku, gdzie kwestia uposażenia była po prostu żenująca, a ponieważ zawsze chciałam być nauczycielką, to przepracowałam w tym zawodzie blisko 40 lat, a dzisiaj z satysfakcją spotykam moich uczniów, którzy mnie jeszcze ciągle poznają, identyfikują. Niektórzy, no, po głosie. A dziś wybieram się na koncert pana Dałczewicza Krzysztofa, bo zostałam zaproszona na uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. I wszystkich proszę, trzymajmy się, my, starsze pokolenie, bo chyba nadejdą jednak lepsze czasy. Pani Dagmara napisała: pozdrawiam, sens pracy jest konieczny. Po wykonywaniu przez 9 miesięcy pracy, w której nie widziałam żadnego sensu, przyszedł dzień, w którym rzuciłam ją z dnia na dzień, wiedząc, że jeszcze jeden dzień dłużej i mogłabym w ogóle zmienić zawód. Pani Anna jeszcze. Pani Anno, halo? Witam, pozdrawiam panie Kubo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja jestem chyba nietypowym dzisiejszym telefonem, dlatego jest, że jestem tak zwaną kurą domową, czyli 24 lata temu zdecydowaliśmy z mężem, że mimo, że jestem lekarzem weterynarii, zostaję w domu i zajmuję się synami, domem, wędzeniem, pieczeniem chleba i ta praca daje mi wielką, wielką satysfakcję. Mam wspaniałą rodzinę i ściskam bardzo mocno wszystkie menadżerki ogniska domowego, bo ta praca daje dużą satysfakcję. Pan Michał napisał, mam znajomego szewca, cudowny człowiek, świetny fachowiec z rzeszą zadowolonych klientów. No i nie klnie. Jacek Bożek, Klub Gaja. Nie można powiedzieć, że ja lubię swoją pracę. Ja swoją pracę kocham. Dlatego, że ona jest kompletnie nie w oderwaniu od mojego życia, od mojego myślenia, od mojego jedzenia, od mojej miłości do zwierząt i od mojej miłości do drzew. Nie widzę różnicy między moim życiem a moją pracą. Jest to dla mnie jedność. Z tego czerpię największą siłę. I czy ona ma sens? No moim zdaniem ma sens. Zresztą ci ludzie, z którymi przez lata pracowałem, a zaczynałem na przykład z Klub Gaja 30 lat temu, teraz mówią, że zmienili swoje życie, sposób jedzenia, sposób podejścia do innych dzięki tej pracy, którą wspólnie robiliśmy. Więc myślę, że ma sens i dla mnie, i dla innych. Ponownie na antenie profesor Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I ponownie pan Bartłomiej Brach, agencja Bright Light, Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry również panu. Na pytanie o to nasza sonda, czy moja praca ma sens, 61% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 39% odpowiada, że nie. To chyba dobry wynik, profesor Tomasz Grzyb. 61 jest zadowolonych, widzi sens w swojej pracy. Nie jest to wynik zły. Nie jest absolutnie, ale ciągle mamy do czynienia z prawie 40% grupą, która z tej perspektywy jest takim obszarem właściwym do zagospodarowania. Oczywiście zawsze będą ludzie, którzy będą mieli pewien problem z dostrzeganiem sensu swojej pracy, którzy będą traktowali tę pracę jako dopust Boży, ale pamiętajmy, że my możemy próbować zmienić swoje postawy w stosunku do tego, co robimy. Kiedy myślałem, przygotowując się do tej audycji, o różnych sytuacjach, w których można dostrzec sens pracy, nawet w takich zawodach, które trudno sobie z tej perspektywy wyobrażać jako modelowe, to przypomniałem sobie na przykład znakomitą panią urzędniczkę w ZUS-ie, którą kiedyś spotkałem, która była uśmiechnięta, która była niebywale pomocna, która, miałem głębokie wrażenie, zakładała, że jej misją, nie waham się użyć tego słowa, jest to, żeby po prostu ludziom pomóc. Tym ludziom, którzy przychodzą do urzędu i już mają odpowiedni strój bojowy, a i postawę właściwą, żeby z ZUS-em walczyć. Z drugiej strony widziałem także fantastycznych listonoszy. Moja była pani listonoszka z miejsca, w którym kiedyś mieszkałem, była najbardziej uśmiechniętą osobą, jaką w życiu widziałem i z radością dostarczała listy, nawet takie, które były adresowane przez komornika sądowego. Więc tak naprawdę można sobie wyobrazić, że w każdej pracy można ten sens odnaleźć. Jest taki brytyjski myśliciel Alan Watts, który kiedyś tłumacząc młodym ludziom, jak mają wybierać pracę, tłumaczył, że powinni robić to, co kochają, a później starać się być w tym absolutnie najlepsi i prędzej czy później pieniądze się pojawią. Tak a ja jest. Bym to odwrócił. To znaczy ja bym powiedział, starajmy się pokochać to, co robimy. Czasami zostaliśmy przez los, przez różne okoliczności rzuceni do takiej pracy, którą akurat mamy. Być może ona się kiedyś zmieni, a być może nie, ale starajmy się dostrzec, że to, co robimy, może mieć sens, może zmieniać życie innych ludzi. Co ciekawe, czasem nie zdajemy sobie sprawy, że zawody, których nie traktujemy jako te prestiżowe, są najistotniejsze, mają wielki sens. Na przykład śmieciarz, często wskazywany przez naukowców, strajki pracowników odpowiadających za czystość, czy to na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy we Włoszech, no udowodniły, że mają zawód taki podstawowy dla funkcjonowania społeczeństwa. Pan Bartłomiej Brach, co wynika dla nas wszystkich z takich badań, które dwie agencje przeprowadziły? Jeśli problem określimy, to można teraz przymierzać się powoli do zmiany stanu rzeczy? Myślę, że jak najbardziej. Słuchałem z dużą przyjemnością telefonów naszych słuchaczy i jednym z takich dla mnie kluczowych wniosków jest to, jak ważna jest potrzeba docenienia w odnalezieniu swojego sensu pracy. W piątek ukazały się takie badania indeks docenienia.pl, które pokazują, że 30% z nas, z pracujących Polaków, nie czuje się doceniana w pracy. Jeśli my nie mamy tej informacji zwrotnej, że nasza praca jest dobra, że nasza praca jest ważna dla kogoś, że ona komuś faktycznie pomaga, no to ten sens pracy naprawdę ciężko. Więc nie wchodząc już w takie głębokie grzebanie się w tym, co jest moją silną stroną albo słabą, co ja tak naprawdę chcę zmienić w życiu, no to może wszyscy po prostu powinniśmy zacząć od tego, żeby myśleć o tym, jak możemy docenić innych ludzi, którzy z nami się stykają. Czy to jest pani w ZUS-ie, czy to jest ktoś, z kim współpracujemy, czy to jest osoba, którą uczymy, albo w jakikolwiek inny sposób jej pomagamy. Tomasz Grzyb swojego czasu w dość spektakularny sposób grupa Monty Pythona próbowała odnaleźć sens życia. A czy sens pracy można też odnaleźć? I czyje to jest zadanie? To jest dla nas zadanie? A może dla pracodawcy? Myślę, że przede wszystkim dla pracodawcy, ale pamiętajmy, że liczenie w każdej sytuacji na pracodawcę może się po prostu źle skończyć. Ja muszę powiedzieć, że kilka razy z kilkoma grupami z różnych zawodów wykonywałem takie warsztaty, które miały uświadomić tym ludziom na powrót sens pracy. Paradoksalnie dużą grupą, która miała z tym problem, byli nauczyciele, ale nie dlatego, żeby nie dostrzegali sensu swojej pracy, tylko niejako został on przykryty przez wszystkie problemy, które ze względu na szczególną rolę uprawiania tego zawodu, zwłaszcza w naszym kraju, ale nie tylko, musieli oni pokonywać. I okazywało się, że po przypomnieniu sobie, po co my tak naprawdę jesteśmy, dlaczego my uczymy tych młodych ludzi, co im chcemy pokazać, jaką rolę pełnimy w ich życiu, ich stosunek do pracy się zmieniał. Ja bardzo się cieszę z tej uwagi pana Bartosza, dlatego że proszę zwrócić uwagę właśnie na to, że ta nasza dzisiejsza audycja może mieć charakter bardzo praktyczny. Pomyślmy bowiem, jak często to my postrzegamy dobrą pracę innych ludzi jako coś oczywistego. To, że nam smakował posiłek w restauracji, uznajemy za psi obowiązek tej restauracji. To, że ktoś nas dobrze obsłużył, uznajemy za absolutny obowiązek tego kogoś. A gdybyśmy umówili się od dzisiaj, myślę, że taki pakt możemy ze wszystkimi słuchaczami Trójki zawrzeć, że starajmy się docenić tych ludzi, którzy po prostu dobrze pracują. Jeżeli następnym razem ktoś nas dobrze obsłuży, to my powiemy, wie pan co, to była naprawdę fantastyczna rzecz. Pan dał olbrzymi wyjątkową mi się podobało. Cenny apel, pozdrawiam, dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Grzyb, wcześniej Bartłomiej Brach, agencja Brightlight. Jeszcze na koniec krótki list od pani Agnieszki. Wiem, że mój partner Łukasz słucha teraz audycji. Proszę mu powiedzieć, że to, co robi, ma sens, że standard, etyka pracy, które on prezentuje, są imponujące. Ale jeśli chce rzucić to w cholerę i na przykład prowadzić hotel dla kotów, to ja będę go wspierała. Tyle na dziś, proszę państwa. Pozdrawiam, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tu Tomasz Kamel. Przedstawiam wam absolutną nowość w Play. Teraz fantastyczne smartfony bez abonamentu. Z gwarancją najniższej ceny na rynku i na raty 0%. A gdzie je znaleźć? W salonach Play oraz na stronie play.pl. Oczywiście. Wybierz Nokia 5.1 bez abonamentu za 69,90 razy 10 rat 0%. RRSO 0% i z gwarancją najniższej ceny. W Play, sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 335 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę.